Вяртаемся да чытання твора. Бацькі нашых герояў былі вельмі здзіўленыя, калі даведаліся пра прыдумку сваіх дзяцей, таварыства ваяўнічых тэхнікаў. Новую главу чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. У Стася Кавальскага давно ўжо была адарвана вешалка ад паліто. Маці кожны дзень усё збіралася прышыць яе, ды так і не сабралася. І вось сёння сам Стась узяў, ды і прышыў яе. Убачыла маці і ахнула. Сам прышыў. Хлопчык, ды сам прышыў, вось малайчына. І за тое, што Стась сам сабе прышыў вешалку, ён атрымаў яшчэ пірожнае. Лёня Сакович загнаў клінок у стол, каб ён не рыпаў. І зноў жа колькі радасці было ў сям'і, стол гэты даўно ўжо псаваў усім нервы. Ледзь дакраніся да яго, а ён рып-рып. І вось Лёня сам узяў ды і паправіў яго. Хіба не малайчына ён? І дзе ж вы знойдзеце яшчэ другога такога добрага і здольнага хлапца? Падобную ж рэч зрабіла і Клава Макейчык, толькі іншым спосабам. У яе рыпалі дзверы, ды так прарэзліва, так жалобна, ну што аж сэрца шчыпала. Так яны атручвалі жыццё шмат месяцаў, а вось цяпер Клава ўзяла ды змазала іх, і адразу ў іх доме зрабілася так ціха, лагодна, нібы яны перасяліліся на другую кватэру. Яша Кантаровіч ашчаслівіў сям'ю тым, што замацаваў палову дзвярэй, якая не павінна адчыняцца. У дзірачку, што знаходзіцца ў парозе, набілася пяску, і засаўка туды не ўваходзіла. Ад гэтага было шмат непрыемнасцей. Дзверы шчыльна не зачыняліся, ляпалі, час ад часу расчыняліся абедзве паловы. Калі Яша вычысціў дзірку і засунуў глыбоку засаўку, пайшла зусім іншая справа, і калі даведаліся, што гэта зрабіў сам Яша, ды яшчэ па сваёй уласнай ініцыятыве, то хвалілі яго так, нібы ён немаведама што зрабіў. Вельмі ўсцешыў і здзівіў бацькоў Толя Бяспалаў. У шуфлядах камоды даўно ўжо былі адарваны ручкі, і каб адчыніць іх, патрабаваліся складанейшыя аперацыі. Спачатку карысталіся ключом, але праз некаторы час дзіркі ў камодзе так былі разварочаны, што ключу не было за што зачапіцца. Часта і ключы не трапляліся пад руку, тады пускалі ў ход усё, што толькі можна – нажы, вілкі, нават качаргу. Нарэшце умовіліся пакідаць самую ніжнюю шуфляду незасунутай. Тады, калі трэба было, напрыклад, адчыніць верхнюю шуфляду, ужывалася наступная сістэма. Адчыніўшы ніжнюю шуфляду, высоўвалі з-пад споду наступную верхнюю, праз гэтую таксама з-пад споду высоўвалі наступную, і так да самай верхняй. Можна цяпер уявіць сабе радасць сям'і, калі раптам у камоды з'явіліся ручкі, ды яшчэ якія – Паўлік узяў ды прымацаваў звычайныя электратэхнічныя ролікі. Бацькі не ведалі, чым больш цешыцца, ці тым, што Толя наогул здагадаўся сам паправіць камоду, ці тым, што зрабіў гэта геніяльным спосабам. Расхвалілі немаведама як і Паўліка за тое, што ён сам здагадаўся паправіць завеску ў чамадане. Але, мусіць, самы геройскі ўчынак зрабіў Бора Цыбук. Ён за 5 хвілін паправіў дах, ні больш, ні менш. Той дах, за якога бацька некалькі разоў хадзіў у ЖЭС, а там усё адкладвалі гэтую работу, а Бора ўзяў ды адрамантаваў яго за 5 хвілін. Справа была такая. Над іхняй кватэрай дах быў жалезны. І вось калі дождж ці адліга прастоль пачынала прасочвацца вада. Нельга сказаць, каб ужо вельмі, але мокрая пляма на столі заўсёды была. Потым пачала адвальвацца тынкоўка, а там пачало ўжо і капаць. Вось Боры пацікавіўся, ці не можа ён, як член ТВТ, што-небудзь сам зрабіць у гэтай справе. Палез на дах, бачыць, у тым месцы, дзе лісты бляхі злучаюцца, невялікая вузкая шчыліна. Пасядзеў над ёю, паглядзеў, падумаў, потым злез і вярнуўся з кавалкам хлеба. Калі пайшоў дождж, бацька зацікавіўся, а што ж гэта сёння не працякае? «Ды Бора там нешта лазіў, кажа, паправіў», – сказала маці. «Няўжо?» – звярнуўся бацька да Боры. «Але», – адказаў той безуважна. «А якім чынам?» «Хлебам», – спакойна адказаў Бора. Бацька недоуменна пазіраў то на Бору, то на столь, то на маці. «Ну, вось там была шчыліна», – растлумачыў Бора. «Дык я ўзяў да і заляпіў яе мякішам хлеба». «Ці надоўга хопіць твайго мякішу», – засмяяўся бацька. «Ну, калі трэба будзе, я зноў заляплю», – адказаў Бора. Вось якія былі даклады на першым агульным сходзе таварыства ваяўнічых тэхнікаў. Колькі было смеху, колькі зацікаўленасці, ахвоты да далейшых подзвігаў. Ну, калі сур'ёзна паглядзець на гэтую справу, сказаў Толя, то нават сорамна робіцца. Жартуючы, мы зрабілі некалькі драбнюткіх спраў, а ўсе навокала глядзяць на нас як на герояў. А чаму? Таму толькі што да гэтага часу ніхто ў гэты бок не глядзеў. Пасля таго Толя прапанаваў зрабіць аптэчку, як ён казаў, тут доўга гаварыць не даводзілася, бо кожны адчуваў, што яна патрэбна да зарэзу. Нарэшце Яша паставіў пытанне, каб наладзіць улік працы. «Усім нам цікава будзе ведаць, – сказаў ён, – колькі чаго зрабіў кожны з нас і ўсе мы разам. Будзе таксама відаць, хто больш актыўны, а хто менш актыўны. Можна будзе наладзіць спаборніцтва?» Супраць гэтага ніхто не пярэчыў. Запіс весці даручылі Клаве і Яшу. Разыходзіліся рабяты з такім пачуццём, з якім мусіць паляўнікі ідуць на паляванне. Не паспелі яшчэ выйці з класа, як Цыбук кінуўся ў кут і крыкнуў: «Ёсць!» У куце стаялі геаграфічныя карты. На адной з іх была парваная вяроўка, што звязвае канцы палкі для таго, каб вешаць карту. Цыбук звязаў вяроўку і сказаў Клаве: «Запішы». «Не, гэта не лічыцца», – запярэчыў Лёня. «Гэта не работа, а дробязь». Яго падтрымаў і Андрэй. Яша выступіў супраць, і пачалася гарачая дыскусія. «У статуце», – казаў Яша, – «у пункце першым гаворыцца пра ўсе дробныя работы, абы толькі яны былі карысныя. Вешалку Стасю мы залічылі, ніхто не пярэчыў, а тут таксама вешалка». «А калі гэта такая ўжо дробязь, дык чаму ж ты сам не зрабіў?» – насядаў Цыбук на Лёню. «Ну, я не заўважыў», – адказаў той. «Ну, вось бачыш», – сказала яму Клава, – «а ў нашай справе самае галоўнае – умець заўважаць. Звязаць вяроўку кожны здолее, а заўважыць не кожны». Лёня зірнуў туды-сюды, а потым падбег да акна і стаў яго адчыняць. Пачуўся страшэнны скрогат. Гэта скрыгатала за акном задраную верх бляха. Лёня стаў адгінаць гэтую бляху ўніз, а потым ціха зачыніў акно. «У такім разе залічыце мне гэтую работу», – сказаў ён насмешліва. Усё гэта адбылося так раптоўна і неспадзявана, што некаторы час усе маўчалі. Потым Толя сказаў: «І трэба залічыць, бо работа карысная. І рама псавалася, і бляха адламвалася, і вада падцякала. У такім разе я вам кожны дзень мільён такіх работ зраблю», – весела крыкнуў Лёня. «Паспявайце толькі запісваць». «Пастараемся», – адказала Клава. Хоць яна толькі што навучала Лёню самае галоўнае ўмець заўважаць, але цяпер шчыра прызналася, што яна, мусіць, ніколі не заўважыла б гэтае бляхі. Быў яшчэ адзін чалавек, на якога сённяшні дзень зрабіў вялікае ўражанне. Гэта Бора Цыбук. Маленькі круглы хлопчык з вострым носікам і вочкамі, як у вожыка, лічыўся ў піянер-атрадзе пасіўным грамадзянінам. Калі якая гульня, то ён быў вельмі актыўны, а калі трэба было выканаць якое-небудзь заданне атрада, то стараўся ухіліцца ад яго. У ТВТ ён увайшоў без ніякай цікавасці за кампанію, мала думаў аб гэтай справе. А цяпер яго захапіла. Тут была гульня зусім новая, незвычайная. Глядзі ты, як Лёня заўважыў бляху. Мусіць, такіх спраў навокала ёсць многа, да і ніхто не бачыць. А калі цяпер запісваюць ды вядуць улік, то ён, Бора, набярэ столькі ачкоў, што ўсіх перакрые. Ён ужо цяпер бачыць, што фортка таго акна, якое адчыняў Лёня, не мае прабойчыка і не зашчэплена на кручок. Але аб гэтым ён нікому не скажа, пакуль не зробіць з цвіка прабойчык. Цікавая гульня. Только толькі што слухалі працяг аповесці Янкі Маўра «ТВТ», выканаўца-артыстка Ліка Пташук.